lolu bu ko ay xéere mané xéere rek ka woté téngénté ga waxna dëgg jox ko dëgg né sax li wax ni bu dufi wa duxañ manam nënduma saxaru ñamu wéet gi sax mëna ci abañ bokk waye wax ji gëna wër bo topi sara bi xaw gu duwayé bo leen ba ci kanam neen dana wax né illa anna shahadatu samahi kafiyatun fi nikahi wa law lam yakun hunaka dufun wala duhanu neena seres deg gi rek neñ ko waxe doyna don ci sax fofa sahar am fu won manam wax ñamu ñu togg ba am na ñu tekk am won wa illa lam muntu sax ci seere nak fala yamina kon den gi di war ka weddi manam boone jigen ji takkon na la sama soxna nga mu weddi ko te mun la taxawal yaari sere mune du aajo jigen ji di wat du aajo muy wat ndax lo xamni ni mom yaari sere koy saxal su koku mun taxawal yaari sere du aajo ni nin lo koko ni wat lo koko na ko memal ni ni la jey wa illa fala yamina mun fala yamina ala munkiriha minhumah li anna kull da'wa la tasbutu illa bi hadlayn fala yamina bi mujarradiha wa li hadamit samarati tawajjuhiha li hadamin qilabiha idha nakala hanha id la yuqda bi nukul al muddaha alayhi maha halif al mudda'i manam dal ka ci wax morom ma li ko wax ne ko sama soxna nga ba ko wax ne ko sama jëkkal ku ci man doon fekke mën taxawal ñaari séré dañu wax kam doon wax kam doon jinn na ko sama soxna nga ba sama jëkkal nga ne ko demal rek sama soyo to aje ba fal dañu wax walaw aqama ak doon te taxawalon na al muddahi aji jinn tata ji shahidan ben sere ne lu mel ni mom fekkone kay wax ni ki sama soxna ba kay wax ni ki sama jabar amna ben sere buñ taxawal bolé ci du am ngari koy du tax kam ko sekkal mom ñu ko ci watlo ben sere nek lolu mom ñaari sere ci doy mu am ci ben sere amu ci ngari du tax kam ko jinn mom di ci wat di ci nimante ko wax na ko demal soyon rek wa halafat watna mom jigen ji ma ho and ak ben sere bobu ko wari sotte mu don manam bu fekkone ni jigen mo wax ni diw mi fatu soxnam la won takkon na ma dal taxawal ben sere bu sere ni takkon nako kon xam nga dañuy japp ni leer mbir ni mom alal dong la ndax ni ngeen diw fat mu bagal don rek mo ci dess te nak bepp xecio bi dal ci alal mbalu melni alal mom bo ci amé ben sere te mëna wat bolé ci jox la deug kon jigen joju ne ko amna ben sere bu mané giñ bolé ci rek dal japp ni soxna na ci ci fatu dal koy don wax woni sat ko umure digalef na ak saw ju jeuker ja bi atizaliha ci beru soxna si moy ci sori soxna sa li shahidi ngir sere tanu su ñaarel zahama so xamni waxna mom aji jintaate ji khurbaho ak jegen manam goor dafa fekk jigen ji sey ak morom goorom mu dal dina jigen ji de mi ngi sey sama morom goor mu baye sama soxna amna ben sere te man na ma woy ba ci dess mu ñew ni sama soxna kon neena sere ñaaral bu mu wax ni man nako woy mu ñew te sori wut dañu wax kon jëkkeer ji yor jigen ji ni ko yow kat mbir mu bire ngok ki neena ki nga yor soxnam la taxawal na ben sere neena ba ci dess sori wut kon nag legi da ngay muñ bul jege ci soxna si waaji indi sere ñaaral bu wax fa in sabatat li muqimil bayyinati fa alayhi nafaqatuha fi muddati intizaliha wa istibra'iha wa yufsakhu nikahul ha'is manam li waji wax bu ko dewe jeli sere ñaarel mu and bu mu andal mu ñaar mu sere ni ki soxna am la da gennu ko bu mu seen dañ koy nango ci koyoron dal koy delo ni ko jeli ci soxna wax nga dem so ba no diru bo nga xamne ci la demone di woy sere ñaarel bu diru bo dundu ba mo ko wara fay ci jamono bu dox nañ ko soxna ci diru bo mo wara fay dundu ba kam nekkon ci loxo nguru ko dundu ci jamono mom legi mom niñ ko jox legi ci kaw ay sere mo wara fay dundu ni jamono ñu laap lu mu doora manal jotté mom dëgg té lepp mo wara fay dundu bi motax mu ni watu raddu ila hismati muqimil baynati ñu koy delo ci bu mu sey ki taxawal sere waye wala yastamtihu biha illa ba'da istibra'iha in kana wati'aha al haiz na bu fekke kañ ko fekkan ci loxom joton na jote mom mom mi bu taawale sere ba yone ko ci soxna yi faaw mu labul ko ñeuk faaw dana ko labul waye du jek jek jote mom fa in lam ya'ti lam andi rubbihi ci sere sose wala yamina kon den ngi hala soobi di war ci jek dal jawar ga manam su fekke andi wul sere ñaaral bob mu waxal nak kon jigen bi ma wax ni sama soxna ak gor gam ko fekke lon dañu wé ci leen sey rek waye ci leen ci waxna wat leen demi ma ko dara ko umira digale fi na jigen binti zahiri ci negaliku a jigen tata ja li bayinati ngir séré qaribati su aji jage manam jigen jo xamni ken woruko manam nekul du sey amna ku ñu wax ni man mi mako takkon sama soxna bu waxne amna ay séré yu ma séré te buñ baye ma jëliko dañ wax jigeen ni ne ko kon ne ma wax na lolu bu wut jëkkeur ne gëndik ko ba am séré yu wax dañ ko ne ngëtt manam day fekk séré yu mu wax fa ñu nekk baña sori nga xamne jigeen ji du am lor ci diko xaar ba kéro muy ñew doora wut jëkkeur moy bi hayasulla darara halal mar'ati fi intizariha tay dañ ci doole atakat bi sakal ko délé ne ko kon fexel ba andi ciere yi li fek dele sangam legi nak su fekke ne ñing koy xaar atakat bi sakal ko dele dele ba jeex kon atakat bi mëna dal di dogal ne koku kat may na ko dele waye tele na ci andi ciere ya suma lam tusma top de ful deg bayinatu ho ciere ya in hajja saho ndem lotlo nako qadim ajate mudda hiya hujjatin bir mumi aji wote awlay gannaaw bu ko atakat bu maye dele dele ba jeex bu ñew te andi wul sere ya atakat bu nekkum kan kat legi dogal na ne yow tele nga ci andi ay sere dana may ndigal kon soxna si bu bañ la xaarati te bu gisee jëkkeer def ak mom manam bu gisee goor ku ko bëgg bu sey ak mom mom na mu ne ko dedet telewuma man na ma andi ay chere ba tey kooku ne nañ dem atakat bi neena ko tele nga mu dëgër bopp naa ko telewuma gannaaw ba su andi woon ay chere itam atakat moom lam xasan dogal ci ne ko tele nga rek moo la muy wéy chere yo mu andiwaat kenn du ko faale wa zahiruha sahiru su mudawana alqabulu mooy nangu chere ya in aqarra ndem saxalon na ala nafsihi ci bopam bil hajji si ci ak tele bu dawana nak am fo xamni boko day xol day wone ne su fekkon ne bako atakat bu ne tele nga nangu won na tele ga mom gana bu ande chere ñu nangu chere ya waye da mel ni wax ji gëna wor mom moy bu atakat bu xasse dogal ne ko tele nga rek bu la am chere rek mu nangu ne ay lay won wax nga deug tele na ak muy gantu na ko tele wo mo ma andi chere ñoo ci yamo kana bu ande chere itam kenn duko nangu jojo wax dal melni ne ci lañ gëna and walaysa lidi thalathin den muy ñeel borom ñetti soxna taswiju khamisatin tak ak juromel ana bu fekke ne yor na ñetti soxna yor ni ci ak boom amna ku muy wax ne itam legi sama soxna soxagul ci chere waye amna ku muy wax ne soxna am la boole ci yoon day japp ne ko ni ngay ñent ku top ni waxe ko ñent la yo bu fekke ne ki muy lijeenti mën ta lijeenti ko mu bëgg tak kenn doole ci yoon bañ faaw rek mu fasé kenn ci ñett ñamu yor mba mu fasé ki mu wax ni sama soxna te yoon ma te yoon ngoo faaw mu fasé ci kenn waye bu bëggee yor ñett ci kër ga ak ki muy wote ni soxnaam la te soxawut bëgg ci doli kenn mum yoon bañ day japp ni koku ak juroomal walaysa inkaru sawji de wedd ci kër ga talaqal mu di am passé manam bu fekke ni jigen bi mo wax ne gor gi ne may nañ nako muy sama jëkkeur te def ci defagut lu takal fasé go gor go wéddi ko ne ko deer man musul la may muso don sama soxna jigen ne ko man de man ma andi séré su jigen bi andi ay séré ñaar séré yu séré ne may nañ ko ko mom ni te gisunu ko dundewul su boba du tax ñu wax ni goor ga wedd nga weddi won ni may nañ la ko ak passé la té di nga wax lool nga wax ne ko rek saison la ba tay xana dal bu fekke jibul nga def passé mu don ko rek waye wedd nga weddi won jigen ji ne ko may ñu mëna won mom tamam mu fexé ba saxal ko ci xéré du tax mu don ko sé soko yitté wo sé bo té ko fekke joxé won nga ci ndu aljo joxé wat tan tan lepp motax mu ne li anal inkara ala iqtidahi annaha laysat zawjatahu kon fa lahu istimtahu biha wa halahu nafaqatuha wa laysa halahu tajdidu haqqin to ajo mu koy fasal fasu yes illa an yakuna nawabi inkarihi talaqaha fa yalsamuhu li milkihi hismataha yadi gi weddi nak doonu jabaram mu fekke fasal djiblu won mu dal nek fasé batay kat fofu des na ab sew sew manam gor gi bu setlo ci xolam digante ak yalla ni ci deug deug jigen di fexena ba am xere rek waye xere mi ñu am xel da leena ger neexal leen ba dara rek ñu xereel ko waye ci deug deug mom ki ma su ko tak kon bu ko yone su soxna ndax ya xere soxal nako kon day fexé rek bu tak ko tak gu yees do xam nga bu yeek mom ci nonay ci xolam da ko wor ni mom ki du soxna wala widdaha ha donte wote wonna denjante donte wote wonna takga rajulani ñaari way fa an karat huma jigen di weddi len ñoom ñaan ñep ni kenn ci jëkëram aw ahaduhuma wala mu weddi kenn ci ñoom ñaar wa aqamati tahawul kulun kenn ku ci ne al bayyinata sere ne may nañ mako fusiha kon firif ñaari sey ñep kan waliyey ni melne jigen ju ñaari kilifa may nga wessoon ci gannaaw kan waliyey ni melni borom ñaari kilifa nga wessoon ci gannaaw yenn jigen la way ñaari goor da taxaw kenn ku ne sama soxna jigen ji weddi leen ñe ñaar kenn ci sama jëkkeer ba sax nanguna li ñoom ñep ku ci ne may nañ mako wala mu weddi kenn ci deggal la kenn ba mu ne patu lu ci mëna doon dal mëna am waye li sal bi dal moy ñaar taxaw nañ ci xëccu jenn jigen kenn ku ne sama soxna ku ne taxaw na ay séra yu la séral ni sa soxna yoon mënul lu muy tas ko rek ne leen du ci soxna sken du ci soxna sken dong la mëna wax ndax jenn jigen ñaar mënu ko bokk te mënu ci deggal la kenn bayyi kenn jigen ji nangul kenn ka ne kenn ki yow wax nga dëgg may nañ ma la du jam jëri ne dama mom ku ci ne taxaw na ay séra ci la wax rek yoon mom mënul lu muy xañ ko ñaan yépp wotu tawrisi nek na ci don loga bi iqrar sawjini ci sahlu ñaari way denjante khayri tari ayni yudul ajrat ci dekk ba manam yudul ay doxal den ci dekk ba khilafun abuta manam ñaar ñoo xamni dal ci dekk ba lañ ci saano dafa melne kon legi bu fekke ne ak may amna seen digënté waras nako yëp waras nako xam waaw ñoom nak bu fekké ni kenn ka da faatu kenn ka ne di wiru woon sama jëkkeer ba sama jabar la woon may nañ nako kon war na ko doon té ñoom ci dëkk bu lañu jotaano joxu ñu fa rek am ñu xane kon lool di nangu ci dund doon ci faatu ndax bu doon soxnaam ba muy jëkkeeram ñu war ko xam ndax dëkk bi lañu dëkk té wa dëkk ñëgu ñuko ñoom tektal la ci la ko wax rek waye sey amutu seen ñent dañ la wax ci kanam bu fekke dañ fa jox ci rek nak day ñaar ñoo xamni ñu do xandim lañ ci rek ko kenn ka faatu kenn ka ne mo do sama jëkkeer ma mo do sama jabar su wa dañ ko wax leg waye limu wax ni mom moy ñoom ñepp dëkk bi lañ ci saano kenn ka faatu nak kenn ko wax ne ma do sey mom far na ko doon bokko doon ci lool am ñu ne kon des nako nango mu doon nako am ñu ne dedet fofu ci la fu nek wal iqrar ak sahal ga bi warisun ci aji don wala isa sama te dir mi ni fofé warisun jenn aji don sabitun ji aji sax manam bu fekkone legi nit day bëgg faatu wax ni diw ni sama mbokk la wala diw ni sama bay bu ndaw la way wax dëgg yalla ñun xamunu ma fa nek mbokkam ba mu nek bay mu ndaw jëñalu xamul ko seen diw way mom dal ni waxe mom la tamu faatu ni diw ni sama bokk la ma bokk nangam ba diw ni sama doom baye suñu baye bokk nangam dal di faatu té amul kenn ko wara don ku may koxé mo wax koku dañ ci wuté ndax dañu sax lam wax don lo koxé mo wax ci kaw mbokk mo wax rek ñu ne ko don ko wala ni su ko saxal mo itam amna ak wuté wa xol sarab dana fa in kana sam warisun yahusu jami'a al-mal aw baqiyahu tabnin aw akhin fala tawrisa bi iqrarihi bi ittifaqi fekkone ko wara don ko wara ngeu niki don ma nga fa ba mbok ma nga fa ken ku mën di waxna sama nangam la du tax ñu faale ko kan xam bu yere yu war na ko don mom waaw kan xam bu yere war na ko don te mën na jexal alal jep ba day xaru dess ganaw ci ri dess mu jël ko sa sa ken lay don ku asabal lay mu gëna gaw manam bu fekke am na ku asabal mo ko jël lepp fi nekk mom don ba ko yul deso bu fi nekké ni borom ci ku mel non bu fekké ni amna kon la waja waxon ni tuddu ci dimo ni kenn ko fal ki lu xam lu rek yon jox ko dona bi war ko jeexal ba mo yul deso rek ko kay don bi khilafi tariaini ci wuté ñaar ñu aji jox ci dekk wa rek xam nga khayri tariaini nga waxon legi alam nak bu fekké ni ñaar ñoo ñep dañu jox ci dekk bu waye ci saano wuñu ba bu fekkone ni gooru jigen dañu ñew ci dëkk bi rek jox ci fi ci saano woon fi dal di wax ni mum de jëkkeer jabar la xam nga ñu fekki woon kon bayiko bay xam nuñu fa seyante yoyu wax wër na ñu wax wër na wër waye dañu japp rek loolu wax na dëgg jëkkeer jabar la ko ci faatu rek sama doon la ci nonu wa iqrari abaway ghayr al balighayn ak tuddu ñaari wajuri ñu dul ay kallaf ana bu fekke jeukeri jabar ji kenn du ci kallu ñoo ñu tay bonale bu seeni wajur nango rek ne no len mayante ñi sey wajur ko gor ki wajur ko jigen ki nango nañ ne suñ ñaari doon ñi de jeukeri jabar lañu rek dañu mëna sukkani ko ci loolu lay ko ci faatu ci ñaar ñoñe morom ma doon ko wax da dem seeni wajur ñom ñi sey ay bonale kenn du ci mak waye seeni wajur mom saxal nañ lolu ni jëkkeer jabar lañ ah su boba kon ku ci faatu rek sama rom doon ni dal di sax wala sa bi waxna fatas butu bihi ko bu wax fatas butu asawjiyatu bihi bi iqrari abaway ghayr al-baghi ghayr la bu wax kana hayyin aw mayyitain aw ahaduhuma hayyan wal akharu mayyitan فيرث الحي الميت به وقوله ابو تك وخي جكر جي في جوخ اندك سخنام ني سخنا كو يو ني سخنا سي يو دي تزوجت كي تكون نالا فخال مو نكو بلا ها كاي واخا دك كاي انا بو فكاي ني ñaar ni goor ak jigen dañ fay jox ci goor gi nekko yow de sama soxna nga am nang ko weddi mu ne ko dedet weddi mo koy mu ne ko bala jigni ni waw ba mu ne ko naam nak lolou ni tekki moy nanguna li goor gi wax yon day japp ne ndam bu fi jox ci kon jikko jabar nañu fa yasbutu bihi likahuma wa tawarusuhuma manam lolé ko mu wax ko ne ko sama soxna nga mu ne ko waw weddi mo ko yon lolou lay japp bokku ci faatu ñoom ñaar sama am don la lolou day fekk mu ñaar ñu fa jox ci sarabi neena fa in kana baladi yayni fala yasbutu an nikah wa fi tawarus al khilaf ana mu fekkone fofa lañ dekk ci dekk ba musuñu xam seenu takante goor dina ko yow day sama soxna nga joy ne ko weddi mo ko de sa soxna la ñu tax yoon japp ne soxnam la fa yoon dox digante mo mom ba gis luy saxal ni soxnam la te bu kenn ka faatoon dañu wuté ci baxam lolu alal do nga dess mu don waye dañu wuté bo xam ndax dana ko mëna don mom ni faatu ci dund dana don ko faatu wala dé xam nga alal da gëna woyef wax gi waxanté loolu mom dañu dëkk bëni dëkk du tax ni nangu ñu doxal digënté jëgëru jabar faaw yoon du ko nangu lumay mo ndi séré waye bu kenn ka faato ba don dess ci nak ñu wuté ci bo xam ndax ci dund dana don ko kam dit wa fi tawarus al khilaf aw qalat wala mu wax mom jigen jëne ko talaqtani fasewon ngama aw khala atami wala sunu wonte won ngal man manam gor gu dene ko yow day tak na la takkon na la sama soxna nga mu ne ko wedduma ko way da nga fasé won ba wedduma ko way da nga sunu wonte won ak man lolou kon fekke ni ñaar ñi ko waxante dañu ba jox rek dekkun ñu day wala ne kon sey amon na seen digënté waaw ndax xam nga ne fasé mo foko fek tak koy jitu sunu ko foko fek tak koy jitu motax mu ne fa hadha iqrarun minha lolou kon jigen ñi nangul ni gor jox ni soxna am yasbutu bihi nikahut tari'ay wa tawarusuhuma dou fekk nañ fa jox mom lolou dana saxal sey bo dana saxal sin donante wala yasbutu bihi nikahul baladiyyin wa fi tawarusuhuma al khilafu wa tay lolou ñaan rek ci dik mom lu tax sey ba sax dañu ag ci donoba melni kenn ta fatu mu andi yo ci borom xam xam aw qala wala gor batay mo wax ne ko ikhtalahti sumiko won nga kat min ni ci man aw wala mu ne ko ana man muzahirun aji sihar la min ci yow aw aw haram batay man nanik aw anti haram aw ba'ilun wala aji fatch nga ci man lolou lepp mu wax ko fi jawabi talliqni ci tontu bam ko ni talliqni fasema jigen di mo ne ko fasema ne ko yow kay suñu ko nga ngun bagal ne lolou limi tekki moy sey do xona sey ndikante ah ndax suñu ko bugeul di wax ne ko def na ko yow jikko jabar ñokay defante ko lol saxal la ak sey seen liginde su ne ko talliq ni fasema mu ne ko ah siharun nama yow ana min ki muzahir sihar mom jabar dong lañ koy defal gis ko def ak ku bokku tu jabar lol mo tax kon lol saxal na kon tontu goor yone ni kon sey doxna seen liginde su ne ko fasema mu ne ko anti haramun halaya ba mu ne ko anti bayinun yep tontu jëkkeer la jëm jabar xam na lolou lepp day saxal rek ne mom li jigen ji wax ak ni goor gi waxe day saxal rek ni jëkkeer jabar la manam sey dox na sey digante lolou rek moy tontu wax yu tontu yep boko topé li fi ni moy ñom takante nañu ni sey dox na sey digante ci kaw lolou nak bo xolé fa yu fayes bu tu annikah wa tawarus ñaar ñi ko waxante bu fekke ne legui dañu jox ci dëkk ba rek ni dapp ne kon sey doxone sen digante dañu dañu donante ku top non fa in kana baladi yayni fala yasbutu an nikah wa fi tawarusi al khilaf ni waxante li bu fekkone ci dëkk ba dëkk mom joxu ñu fa rek su boba lool du mëna saxal sey bu tay kenn ka faatu won te morom dëkk ko don wuté am ci borom xam xam yi ndax mëna nek wala mëna nek la illam yujab waxu nu ndem tonto fuko manam kon dal neel masala yi mu la wax nga xamni yenn masala ya goor nga ko wax jigen tonto ko noné nga wax yeses jigen ni ko wax goor waaw goor tonto ko noné yépp lay wax nana bu fekkon tonto yi amut dara du ci mëna sax moy la illam yujab waxu nu ndem tonto fuko ka ñi ko wax waaw ñene bu fekkone ba goor gi ne jigen ji ya ko takkon na la te dara dinde gugu jigen da wuy wut par tontu ko sax ni ñak gaawu du saxal ni soxna am awala mu ne ko anti yow xale ci man ka zahri ummi yaangi ne ni gannaaw sama yaay manam dañuy bañ nga defene anti xale ya ka zahri ummi yamnaat ana min ki muzahirun ci tolu ni ana min ci muzahirun mom jabar dong lañ koy wax waaw wa yaangi melni ci man sama gannaaw yaay nak dess na ko wax ko xam du sa jabar lool motax mom gis ko yamale waxat xolé sala bi na la wax ne la fa laysa iqraran bihi ay bin nikah wal farq baynahu wa bayna ana min ki li zahir moy an hadha la yusta'malu illa fi zawjatin bi khilafi anti halaya ka zahri ummi mun fa yustamalu fi man laysa zawjatan gis ko wax ci ko xam lu soxna mo tax aw aqarra wala musahal mum gor bi fa ankara jigen je mom weddi suma xala top mu wax mum jigen je ne naam waaw wax nga deug fa ankara mu weddi mum gor ga lol du tax dara bax manam gor bi mo wax jigen ne ko yow day sama soxna nga ne ko dede duma sa soxna la kana mu ne ko bo beti ko wax nga deug sa soxna la gor gané ko a dédé do sama soxna kat goor gi dene ko yow day do wedne takona la nga sama son te dara dindi wuko ni ko waxo deug de kanaw mu ne wax nga deug kat goor gi ne ko dedet takuma won kat lolou xam nga ne kon ku ne saxal na ku ne wedina lolou dañ japp wedd gari dañ japp dara do sen digante wa fi qadri al mahri bu fekke dañu xecco ca tollu wayu cianga aw sifatihi wala melaw cianga aw jinsihi wala xetu cianga te dara wegut ndax wet amagut halafa kon ni wat ñoom ñaar ku ne lam wax wa fusikhate firef sey ba da wax ne bu fekke ne ganna bañu fasé sey bi jigen ja ak kañ ko may dañu wote ci da can ka tollu niki ki wax ñaar fukki jooni ki wax fukki jooni juroom kon nangu nañ ne can gi xaalisu sefa la waye ke da wax ñaar fukki jooni ki wax fukki juroom kon ci tollu waye ba lañu wuté man na tam ñu wuté ci qualité ba niki ki ne ko fukki jooni moy can gi kayit ne fukki jooni moy can gi waye ke dane xaalisu sefa lañ wax kene franc français lañ wax manam xaalisu france kat lañ wax ci ñu ton doona kene ku dedet kat xaalisu sefa bi lañ wax su baba kon qualité ba ci bopam lañu wuté manam nak ñu faru wuté ci jëmmi xéet wa nga xamné la kay wax né moy can nga ak la kay wax jotté dara melne ke dane ko dañu jogé won ci nga cene ma juroom ben fukki jooni kene ko dañu jogé won ci ma jox la auto bi muy cian gi kon lolu xam nga ni auto ak xaaliss yaari xeer yu bokku lañ su boba nak ndegam mom ak maye dong mo dox seen digënté te jëmo gi démé na nonu kene ku nekk day waat la nga wax bu fekké ni ñoom ñet bokku nañu waat ñu far dindi sey ba kenn ku ne dem bu fekke itam ñom ñep kenn ku ne ragal na waat te la waxit mo ñom ñep ñeme waat ñoy mo batay dañuy dindi sey ba mu deñ bu fekke ne kenn ka nangu na waat kenn ka ragal waat nak kon ñu jox deug ka nga xamne mo nangu waat bu mu dess nak bu fekke dañu wote ci jinn suba manam xet wa bi ki waxe juroom ben fukki jooni ki wax ak auto koko mom dañ ko diisal lol koko mom dañ japp ne dagam xass nañ joomo ci jëmmi xéet wa mu yag yag dagam wut amagut faw dañ koy dindi wa taxmuna fa in kana fil jinsi fa yafsahu halafa aw nakala aw halafa ahaduhuma wa nakala al akhar wa sawa'un ashbaha aw lam yushbiha aw ashbaha ahaduhuma faqat dega mom jëmmi xéet wa ci lañ joomo mom bo xam dañu bokku ñëmé waat wala ñu bokku ragala waat wala kenn ka waat kenn ka ragala waat wala ñoom ñëpp ñu bokku wax lu jaadu ba kenn waxu ci lu jaadu ba kenn ka wax lu jaadu kenn ka bañ ko wax koku dal mom faw rek des koy tass su fekkone nak mom wuté bu wuxu rek tollu way lemb wala qualité ba dong mom su boba dañuy bokku waat rek buñ bokké waat ñu dindi seyri bu bokké ragal waat patay ñu dindi ko bu kenn ka waaté nak kenn ka ragal waat ñu jox deug ka ñëmé waat bu fekké ni ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk ku mat sëkk nga ci wéek sa bop kon ñoom ñaar ñoy waat ko ci xamné nak légui yow matu waatal sa bop sëkki li fa waatal la tayit nenañu soxna ci mom boy ñëk waat sa yu nekk tax day melne kuy jaay motax sarab bam ne halafa mun ay azawjani arrashidani wa tabda'u azawjatu li annaha kaba'ihin wa yaqumu wali ghayr rashidi maqamahu wa fashikha ay wa fashikha nikahu bi talaqin bi hukmin zahiran wa batinan in halafa aw nakala fa in halafa ahaduhuma wa nakala al-akhar qudiya lil halifi wa la yufsakh ci sartu in kana ikhtilafuhuma fil qadri aw sifati digam xaccio bi seen digeunte weso rek tollu way cyan nga ke wax le mba kalite ba rek bude yoya dong dal mom mo gëna wayef da nga wëd amagut ko ci xamni wax nga lu jaadu te nango wat doole ci ñu jox la deug ga bu fekke ne nak legi ñom ñaar kenn waxu ci lu jaadu wala ñom ñepp ñoo bokk wax lu jaadu kon nañ bokk wat bu fekke bokk nañu wat bañu bokk ragal wat ci yoy jamono ñoy yebo kon dañu tass sey wa kenn ku ne dem waye bu kenn ka ñëmé watit kenn ka ragal watit ñu jox deug ga ka ñëmé wat waru ci wax delu ga li ashbahi jëm ci la gëna jaadu kalbay yi ngi mel ni buron jaay wan fi saxun nikahi tasuk sey reet bu tamamit tahamu ci matuk watante ga